Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Bipolar tendenser ramt markedet, hvor investorerne trykker selv den ene dag og køb den næste. Til at fange dagens stemning har jeg Philip Gunst, Lars Persson og Tom Hårgaard sidst nævnte på en telefon fra London sidst i programmet. Herr Gunst, herr Persson, velkommen til festen. Godmorgen. Philip Gunst, er du på købs- eller salgsholdet? Jeg er på ingen af holdene. Du spiller på begge bane halvdelen? Jeg er det, man kalder en joker i markedet. Sidder du på sidelinjen? Nej, det gør jeg heller ikke. Man kan sige, jeg er jo stadig sådan lidt kritisk til den markedssituation, vi har nu. Jeg synes jo, jeg tror ikke, der er så mange, der rent faktisk har bearbejdet det her med omkring Huawei, og hvordan de er begyndt fuldstændig at blive lukket ude af resten af verden. Er du måske manden, der kan enlighten os alle sammen? Altså helt ærligt, så det er noget af det vildeste, jeg i mine år på børsen har set. Jeg tror virkelig, det er et skridt i den udvikling. Du har heller ikke så mange år på banen. Nej, det er rigtigt, og det siger jo heller ikke så meget et eller andet sted. Men det er virkelig et skridt i forhold til... I forhold til den her handelskrig mellem USA og Kina, og det skræmmer mig lidt, at det kan nå de her højder, som det har nået nu. Ja, for vi stod jo i går og talte om, at den her handelskrig nu har fået navnet en teknologisk handelskrig, fordi den amerikanske administration i sidste uge sagde, at vi lukker for alt, hvad der hedder Huawei, og det fik altså så også Google til at sige, at det vores Android, det kommer ikke til at findes fremover på Huaweis telefoner, det vil sige YouTube blandt andet ikke var der. Men det jeg hører også til gengæld, at USA, de har trykket pause i 3 måneder på det her forbud indtil videre. Og der kan jo ske meget på 3 måneder. Der blandt andet ske et G20-topmøde i Japan her sidst på måneden, hvor Xi Jinping og Donald Trump formentlig kommer til at tale sammen. Men ja, du har ret, Philip Gunst. Det var det, der ramte os aktieindeksene i går. Blandt andet de amerikanske tech-aktier. Også de kinesiske aktier. Baidu og Alibaba satte sig. Det samler vi lidt op på lidt senere, du har kigget på den kinesiske regnskabssæson. Men hvor nervøs er du, herr Gunst, for det her scenarie? Jeg er ret nervøs, dels fordi, at vi har nogle indeks, specielt i USA, som er nær sit all-time high. Det er selvfølgelig også grundet en super stærk amerikansk økonomi. Men jeg synes, det er lidt en ting, der føder ind i, at den her frygt, der er for, at vi ser et større setback. Fordi vi har alligevel mange sådan toxic situations ude i samfundet, altså nogle store brandpunkter et eller andet sted. Vi har Brexit stadig, som vi nærmest har sat på hold. Vi snakker ikke rigtig om det. Kom jo med et nyt udspil i går, der lige fik klemt sig ind på nogle af avisforsiderne. Hun kommer med nye forslag til det der Brexit, som vi andre vil skifte underbukser efterhånden. Og det går rigtig skidt for hende efterhånden med at få nogle af dem der bare. Jeg mener, det er forslag nummer 4, og det, der ligger i det forslag, det er, at der måske... Hun åbner døren for en ny afstemning blandt det britiske folk. Ja. Og man kan sige, hvis hun nu... vi bliver lidt klogere på, hvad der ligger i det her nye forslag her de kommende dage. Men hun skal jo egentlig hive en sejr hjem, den gode Theresa May. Ellers så et forældre tak til hende som leder for de konservative. Ja. Og så er det jo lidt Boris Johnson, der ligger i kortene. En hardliner inden for Brexit til at overtage posten. Men ja, du har ret, Philip Gunst. Vi har lidt glemt Brexit, ja, og så er det handelskrig, der har taget over. Ja, så vi har Brexit, vi har handelskrig, så det er så lidt en alternativ ting, og ikke noget, der kommer til at påvirke så meget. Vi har haft det indiske valg, ikke, som der snart kommer resultater ud fra. I morgen formentlig får vi at vide, om Modi han får lov at fortsætte festen i verdens største demokrati. Ja, præcis. Så jeg synes efterhånden, vi har en del ting, så er der det her hele centralbankspillet, som jo også stadig er sådan lidt, altså fordi at med tanke på den vækst, der specielt er i USA i den amerikanske økonomi, så har vi altså stadig nogle meget lave renter sammenlignet med, hvis vi kigger tilbage i tiden, hvor der var renteniveauet på nuværende tidspunkt, det lå altså mellem 4-5%, måske endda højere. Mm. På nuværende tidspunkt er det været 2,4% i USA, ikke? Og det fortæller jo og vidner også lidt om, at de politiske ledere, vi har rundt omkring i verden, er blevet så pro-aktiemarkedet, fordi at aktiemarkedet nærmest er blevet sådan lidt en hellig gral, og sådan lidt et hellested for mange. Vi kan bare se det på Donald Trump og hans retorik. Så i mine øjne, så har vi altså rigtig, rigtig mange ting, som i mine øjne ikke ser særlig positivt ud, og det er sådan lidt et sminket lig efterhånden, synes jeg. Jeg synes lidt, at det begynder at ligne et sminket lig, at vores aktiemarked er pumpet op på nogle ting, nærmest pumpet op på steroider af forskellige ranger, samtidig med, at vi lidt fejrer problemerne ind under dørmåtten, og så håber vi lidt, at der ikke er nogen, der ser det. Men det ved vi jo godt, Philip Gunst. Vi har bare ikke nogen andre steder at sætte vores penge hen. Nej, måske ikke. Men det... Og når jeg kigger på guld for eksempel, som er der, hvor I plejer at løbe hen, når det ser usikkert ud, så er guldprisen jo ikke stedet. Nej, det er den ikke, men det giver jo også ret god mening med tanke på, at det amerikanske indeks er så højt, som det er stadig prisfastsat, og samtidig, at dollaren er så stærk, som den er. Men vi har også kunne se, det er et godt eksempel, at jeg er gået ind i Barrick Gold. Det kunne vi jo se i sidste år fra september til december, da markedet crashede, der steg Barrick Gold 40%. Så selvom at der er mange, der siger, at vi ikke kommer til at bruge guld mere som en form for korrelation til markedet, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at krypto og obligationer bliver det nye guld. Tværtimod, så tror jeg stadig, at der er mange flere, der ser en værdi i guld, og jeg også kunne se, at hele verdens centralbanker har købt den største position af guld her i løbet af Q1 siden 2013. Så der er altså nogen, der begynder at... Også den russiske og den kinesiske? Specielt de to. Ja. Det er de to, der har købt suverænt mest. Ikke? Og det er faktisk i dag, at vi får, hvor Federal Reserve, den amerikanske centralbank, kommer med deres referat fra det sidste møde, og det var den 1. maj. Og det, der er lidt sjovt der, det er, at vi måske kan nærlæse lidt, om der er en rentenedsættelse på vej, fordi man nu ligesom er nervøs for den her faldende inflation. Og inden vi gik ind i 2019, der var det jo renteforhold, så der var på programmet, og så ventede på en tallerken lige pludselig. Men det er altså her i eftermiddag, at vi bliver klogere på, eller vi i hvert fald får referatet fra Federal Reserve. Philip Gunst, vi vender tilbage til dig og den kinesiske regnskabssæson. Ja, tak. Jeg sætter mig nu. Lars Persson, min ven, er du på køb eller salg? Jamen, jeg er jo også sådan lidt på Philips hold. En fod i hver sin spand. Nej, men altså, jeg har jo ikke alle sejler oppe, som hr. Svendsen har. For eksempel, jeg har jo skåret ned på min aktieportefølje, og jeg har jo 44.000 kroner stående og grine af mig på sidelinjen. Ja. Men jeg har længe synes, at markedet har været sådan anstrengt. Der er jo egentlig købsignal i mange indeks. De er begyndt så at klinge lidt af på dagsniveauet, men holder stadigvæk på ugebasis. Men det er jo rigtig nok, hvis Philip han siger, at de er all-time high, og vi har en amerikansk økonomi, der koger. Og problemet er, at vi ved jo ikke rigtig, hvor vi skal smide vores penge hen. Så vi ser lidt kryptovaluta hop. Men ellers så er det jo kun aktiemarkedet, der giver afkast til investorerne. Vi mangler simpelthen et ben. Vi er blevet sådan et benet monster, der hopper rundt ude i investeringsverdenen. Så det er lidt svært i øjeblikket. Så derfor er der mange, der er inde i aktiemarkedet, og dem, der ikke er, de står så på sidelinjen med en masse kontanter, som brænder i lommen hele tiden. For hver gang man ser noget, der så stiger, så tænker man, den skal jeg også være med på, og sådan noget. Så det er lidt det. Men det er også bedre at have kolde kontanter i lommen, end at se dem forsvinde i aktiemarkedet. Ja. Ja, vi vender tilbage til din portefølje, Lars Persson. Vi har jo nogle regnskaber faktisk i dag. Ja. Bavaria Nordic og SimCorp. Ja. Du kan så vælge, hvilken en du vil kaste over først. Jeg starter så ud med SimCorp, der stiger med over 3%. Det er jo en aktie, der har haft en fantastisk udvikling her de sidste par år, og klarer sig rigtig godt. Hvad hedder det nu? Specielt fordi man leverer sådan ind til en sektor, hvor der skriges på IT-systemer hele tiden inde på finanssektoren, hvor der også kommer hele tiden nye regulativer, der skal styres og holdes øje med. Så de har haft en forrygende, og 2018 tabte så noget momentum, kan man sige, hen fra september til november, hvor aktien faldt pænt tilbage. Man har så godt nok genvundet igen med 42% stigning i år, og op med 3% her til morgen. Et selskab, der viser en omsætning på ca. 100 millioner euro i første kvartal, og det var lige lidt mere, end hvad markedsdeltagerne havde forventet, og en bundlinje på 19,7 mod forventet 19 millioner. Så alt i alt et pænt resultat, og et selskab, der bare klarer sig drøngodt. Og det viser også, vi talte jo lidt med Michael Friis Jørgensen, da han var herinde sidst, om hvad for nogle selskaber skal man samle op, når nu der kommer nogle fald. Jamen, de fik et ordentligt gok i nøden, må man sige. De gik fra 600 til 400, altså 200 point ned, men det er der også nogen, der har taget en revanche og ligger nu højere end toppen i september, så det er måske sådan nogle selskaber, man skal kigge efter. Man ved, at det er en branche, hvor der er behov for IT-systemer og vedligeholdelse hele tiden. De leverer til finanssektoren, og selvom bankerne ikke tjener nogen penge, jamen, så er de goddømme nødt til at købe og vedligeholde deres IT-systemer. Så stadigvæk et Lige nu vil jeg ikke købe aktien. Jeg vil lade den prøve at sætte sig, se om den kan få nogle gok i nøden her hen over sommeren, hvis vi nu bliver lidt urolige, og så må vi se, om vi skal købe den ind i porteføljen til efteråret måske. Det var en af de ting, jeg ville gøre. Mm. Dig og Simcorp, Filmkunst? Ja, det er ikke et ægteskab, der er nogensinde det er har været i etableret. Nej, det synes jeg ikke. Nej, okay. Bavarian Nordic? Er det, fordi den for dyr på nøgletandene? Nej, det er simpelthen, fordi det er så kedeligt. Ja, vi kan alle sammen være lidt for dyre på nøgletandene, Lars ja. Persson. Bavarian Nordic, yes. Hvad siger du til den? Jamen, der var en omsætning på 126 millioner. Det kan man ikke rigtigt. Det er jo sådan noget med, hvornår kommer de her koppevaccineordre ind og alt det her. Det er jo stadigvæk det, de egentlig lever mest af. Beredskab inden for koppevaccine, specielt til USA, ja. Og ja. Så er der infektionssygdomme, blandt andet i lungerne, deres RSV-vaccine. Og så er der kraftig immunterapi. Men der er koppevaccinen deres rugbrødsfabrik, kan man sige. Det er der, de tjener pengene. Ja, man mangler vel lige den der vaccine til lungetinglingen der, som du nævnte. Så det er det, der er udfordringer. Det er vel også derfor, de har de her store cash burn i år. De regner med, at de skal brænde over 300 millioner af, ikke? Og her i første kvartal har de brændt 99,6 millioner fuldgode danske kroner af. Så men det vidste vi jo godt lidt, ikke? Jeg mener, Poul Chapman sagde, at altså 2019 og 2020, det er der, hvor vi investerer og bruger penge. Det er rigtigt. Og de har også 1,9 milliarder stadigvæk i pengekassen, så, eller det havde de, da året startede, så det. De har jo noget at brænde af, så det er ikke så farligt, men de skulle også gerne snart ramme noget. Vi blev lidt skuffet med den her Prostvac-vaccine, som ikke kom i hus i. Vi blev meget skuffet. I første omgang, og aktien ja. Har jo virkelig fået nogle bøllebank, og spørgsmålet er selvfølgelig, ja. om det hvor er. Hvor har vi den her? Er det 500, at Lars Svendsen venter på, den skal op i? Det kan godt være. Det kan godt være. Jeg har glemt det, men vi kan jo spørge hans, i morgen. Det er hans skyld, men det er det. Det er det. Ja. Og den ligger 130, men ting er jo ikke. Nu når vi alligevel nævner vanvittige stigninger, så herover på det, hvis vi springer lige ud af regnskabssæsonen, og så springer over på det svenske marked, så kan vi jo se her til morgen, at der er jo vanvittige stigninger. Novolution? Ja. Jamen, jeg har lige fået sms fra Lars Svendsen, der kaster Novolution i hovedet på mig, jeg kaster den videre til Philip Gunst. Hvad er stigningen på? Kan vi jo starte med der? Den er på 166%. Den bliver købt op af en af de store amerikanske. Det var ikke dig, der blev spurgt, vel? Nej, det tager jeg bare. Så kan du nævne firmaet. Så kan du fortælle os lidt, hvad de er, ja. Hvad de laver. Vi så den godt ved morgenbordet. Og så er der kommet et købstilbud på en af de andre gamle aktier, som jeg jo mange gange har trampet rundt i. Det er jo Oriflame. En af stifterne og grundlæggerne døde jo her i weekenden, og derfor har familien valgt at komme med et købstilbud og tage selskabet af børsen. Den har jo haft det sådan rimelig skidt de sidste mange år efter et rush, dengang vi havde de her kuponkataloger, så døde det lidt hen de sidste mange år. Så, ja, det er der, man henter sin læbestifter i øjeblikket. Det er det. Men det er jo tilbage til gode gamle swing trade. Ting, Oriflame, hvad skal vi så tale om her det næste års tid? Jamen, så finder vi da nogle andre swing tak, Lars Persson. Novolution, Anne, du også holder øje med Filmgunst. Ja. Og der er så et takeover, et køb her til morgen, der får den til at stige med 166%. Det var der, vi landede. Yes, det er en af deres partnere, Amgen, som vi kender relativt godt fra det amerikanske biotech-marked, der har lagt et bud på 32,50 per aktie til en værdi af 1,6 millioner. Relativt kraftigt. Jeg tror rigtig meget rigtigt, så er det lidt mere end de her 166%, som den er op med. Det er i hvert fald den præmie, som Amgen kommer ud at betale. Og samtidig så er det jo en aktie, som har haft det svært, som du også sagde ned til morgenbordet, Persson, så er den jo ikke haft det bedste over en af dem, som ikke har boldret sig i et ellers positivt marked. Og det er jo tit og ofte det, der er. Det er jo, at nogle af de her biotech-aktier er jo virkelig garant for at blive opkøbt af nogle af de større, specielt når det er inden for de rigtige områder, rigtige godsøjne, på den baggrund, at hvis de beskæftiger sig med nogle af de ting, som pipeline i de store selskaber samtidig er inden for, så er det jo tit og ofte noget, som de her partner, de kigger ind i. Og nu Evolution har haft samarbejde med både Novartis, Janssen, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Merck & Co., nogle af de aller største, og samtidig også Amgen. Så jeg tror, der har været mange, der ligesom har været interesseret i at købe, når prisfastsættelsen har været så lav af selskabet. Nu Evolution, som jo laver primært med inden for cancer og også til psoriasis og nogle af de her, det hedder inflammatory diseases på engelsk, jeg ved ikke engang, hvad det rigtige ord er for det på dansk, men Ja, det er også ligegyldigt. Men i hvert fald, så er det et rigtig flot bud. Det er jo dansk selskab, som er noteret i Sverige, og indtil videre, så er de tre største aktionærer i selskabet, som er Sunstone, SEB og Stiftelsen Industrifond, de har været ude og sige god for det her, og de ejer til sammen omkring 60% af aktierne i selskabet. Så det ligner, at vi kommer til at se et salg af danske Nuvolution til Amgen til en rigtig flot værdiansættelse. Så hvad gør jeg her til morgen, hvis jeg har aktier i Nuvolution? Ja, enten så kan du sige, med tanke på, at der allerede er 60% af aktien, der har sagt god for det her, så vil det undre mig meget, at det nogensinde blev et problem. Man skal vist op på omkring 80% for, at tingene bliver godkendt. Ikke? Mm. Aktien ligger lige nu til kurs 32 kontra købsbud på 32,5. Så det, man skal spørge sig selv om som aktionær, det er, vil man vente, indtil man får udbyttet som sådan for det her salg, eller vil du sælge nu med et meget lille margin mellem den nuværende kurs og købsbud, så det er ligesom den overvejelse, man skal lægge sig selv i. Skal du bruge pengene nu her til en stor flødeskumskage, eller kan du gå og vente til en måneds tid eller halvanden? Flødeskumskage skal man ikke lade stå og vente det, på sig. Så tryk bare på satsen om at komme videre. Hvad gør jeg, hvis jeg sidder og har aktier i Oriflame, Lars Persson? Ja, men der kan man godt, umiddelbart vil jeg også regne med, at den tøffer hjem, for familien sidder også på en stor del af majoriteten, så der er heller ikke så meget hende der. Altså, hvem skulle, altså hvis nogen havde været interesseret, så havde de jo ringet til familien for længe siden og spurgt dem, om det ikke lige var noget, de skulle købe. Og igen en aktie, som har haft det svært i år. Ikke? Og det er jo lidt det, der er interessant et eller andet sted, det er jo, at det er mange af de selskaber, som egentlig har haft det svært, og som dermed får en attraktiv værdiansættelse, som er simpelthen i hvad kan man sige, i mål for de her opkøb. Og man kan også bare sige, i april måned og 2018, der kostede den 400, nu kostede i fredags, da markedet lukkede, der kostede den 171, så det er også noget, en derut aktien har haft, så selvfølgelig kan man sidde og ærger sig, hvis man har købt den i 400, men har man købt den på vej ned her, hvor man tænker, men nu er der snart en vending, der kommer noget, jamen så er det meget godt at hoppe ud. Altså man kan se, den har jo været nede i kurs 100 i 2015, så det er jo en, der svinger meget, og går vi tilbage til de glade dage, så var der også en, der var i hiv og sving i, så ja, måske er det også bare bedst, at så må familien finde ud af, hvad de vil gøre med det her, om det skal overleve, eller markedet vil være for fint. For os investorer er festen i hvert fald forbi i Oriflame nu, hvor familien vil tage den af børsen. Yep. Philip Gunst, der er indtil flere på vores sms, hvor I selvfølgelig kan være med derude. Spørgsmål direkte til studiet, det sender I ind på 42 600 24 7. Og der ligger de fem første, når jeg kigger om på min skærm her, til Maha Energy, som er en af, du har talt en del om her i Millionærklubben, og som også er ude med tal her til morgen. Ja, de kommer med deres regnskab i en aktie, som har ligget mig på hjertet. Det var en af de aktier, som jeg købte, lige da den gik på børsen til kurs 5. Og den ligger i 29 kroner nu. En aktie, der virkelig har haft en flot uptrend. Og jeg ved også, at hvis du spørger Persson, så er det sådan en momentum-aktie, man nok bare skulle have købt og så lagt ned i skuffen. De har jo været igennem den her workover, som jo har været relativt vigtig for dem. Man kan sige, det der er med Maha, det er jo, det er et selskab, der køber gamle, sådan legacy-orienterede felter, som har brug for en form for optimering med nye tekniske værktøjer. De købte det her Tartuga-felt i Brasilien, som de ejer 75% af. Petrobas ejer de sidste 25. Og så har de det her felt TI, som de købte fra en anden af de store brasilianske, også brasiliansk felt, som er deres nuværende cash cow. Og de har lavet rigtig meget på det her Tartuga-felt, som de mener, at produktionen kan komme op omkring mellem 3.000 og 5.000 tønder olie produktion dagligt. Og på nuværende tidspunkt, der har de i løbet af det her kvartal, som de lige er kommet ud med, der lå de på et gennemsnitligt produktion på 2.669 tønder olie om dagen. Så man kan sige, at der er en relativt stor upside, og Tartuga har også været lukket for produktion på grund af den her workover. De kom ud med et rigtig flot tal. Deres EBITDA var på 7,7 millioner dollars. Deres regnskab bliver opgjort i dollars, hvilket jo er en fordel med tanke på, at den svenske krone er så svag, og samtidig med, at dollaren er så stærk. Og der sidste kvartal første kvartal i 2018 var EBITDA på 4,6, og omsætningen var på 11,8 millioner dollars mod en omsætning på 8,6 sidste år. Så det er flot, og samtidig så har de en egenkapital eller en kassebeholdning på 20 millioner dollars. Så det, der jo et eller andet sted også begynder at blive snakket i kroner om, det er, hvorvidt at Maha Energy skal ud og købe et nyt felt. Fordi at deres kære, så er en direktør, Jonas Lindvall, som jeg synes jo, han er en super dygtig CEO, har gjort det samme med Tethys Oil før. Og det, der er interessant med det, det er, at han har virkelig været god til førhen at bygge et olieselskab fra bunden og gøre det til en kæmpe mastodont. Og jeg tror sagtens, vi i løbet af de kommende kvartaler kunne se, at man gik ud og købte et felt enten til at komplementere den nuværende produktion i Brasilien, eller også så kigger man på et nyt område, hvor der er nogle attraktive felter på udsalg. Mm. Hvad siger du til Maha Energy, Lars Passeren? Jo, men Philip har jo ret. Det er jo, ja. Det er jo en af bare, hvor speederen bliver trykket mere og mere i bunden. Ikke? Jeg kommer til at minde mig lidt om Theodor Felgen i Nykøbing Grand Prix, hvor han... Afskrider du så din alder? Ja, det er sådan lidt, hvor han kører i sin racerbil og trykker bunden ud, speederen igennem bunden. Altså, det er vel lidt det, vi er i øjeblikket vidne til. Så ja... Man kan jo altid spørge sig selv, når en aktie steder 123%, er jeg for sent inde? Ja. Er der noget andet at hente? Ja, og det er faktisk... Kan jeg få et svar på det spørgsmål? Det vil jeg sige ja til, fordi hvis vi skal ud og købe et nyt felt, så bruger vi alle mange af pengene, og så skal vi jo lige have den her omstrukturering. Så jeg vil da prøve og håbe og drømme. Der ligger to sider af den. Jeg vil sige, der er dels det, der siger, at værdiansættelsen på nuværende tidspunkt er 2,6 milliarder svenske kroner, hvilket jo giver selskabet ud fra den omkring nuværende, der er ikke en særlig høj metrics i forhold til indtjening, og heller ikke PS-tal sammenlignet med den generelle olieindustri. Så jeg synes ikke, den er særlig dyr. Du kan have ret i, hvis man skal ud og bruge penge, så selvfølgelig så kommer det til ligesom at påvirke, men omvendt, så kan du sige, hvis de ligesom får produktionen op og kører på de her to brasilianske felter, og så går ud og køber, så ligger man jo lige pludselig og har en hvad kan man sige, recurring omsætning på de her to felter i Brasilien, samtidig med, at man kan begynde at påbegynde arbejdet på et nyt felt. Så jeg vil sige, på den ene side, så ud fra de to felter, de har nu, og selvfølgelig med tanke på den upside, der er i forhold til at øge produktionen, så synes jeg måske, den er ved at være lidt mættet her omkring 29. Omvendt, så kan man sige, hvis de får et nyt felt, og samtidig øger produktionen på de nuværende felter, så tror jeg faktisk sagtens, den kunne stige mere. Men som Lars er inde på, så er den steget rigtig meget i år. Den har haft en super god uptrend. Stort set har den jo steget de sidste 12 måneder fra kurs 5-6 stykker og op til nuværende kurs 29, så dem, der har været med fra start af, har jo virkelig lavet flot afkast, og nogle gange så skal man også bare sige, jeg tager lige en lille del af profitten hjem, og så lader jeg. Jeg køber en flødeskumskage. Ja, lige præcis. Er du stadigvæk med i den? Jeg har den privat en lille position, men jeg har jo også luet ud og havde den suverænt største position, havde jeg tilbage i sidste år, og havde den jo også i millionærklubben, hvor jeg solgte til kurs 15. Ja. Så faldt den tilbage til 12, og der ville jeg egentlig gerne have haft den igen. Havde dog ikke noget kapital, og så er den ellers bare flået afsted som en sommerfugl lige siden. Uha, det var meget filosofisk. Jeg har mange kompetencer, og retorik er også en af dem. Ja, okay. Der er gang i selskaberne her til morgen, der er gang i markedet på den gode side. Philip Gunst, du kastede også et andet navn i hovedet på mig lige før, som jeg så ikke lige fik grebet. Nej, det er rigtigt. Jeg vil egentlig bare lige røre den kortvarigt, fordi det er ikke en, vi har snakket særlig meget om, men det er det her tech-selskab i Sverige, der hedder SmartEye, som laver teknologi, hvad kan man sige, små features til specielt til bilbranchen. Det, de laver, det er blandt andet sådan noget med voice recognition, altså genkendelse af stemme, det er genkendelse af øjne, som de laver til biler, og som jo bliver meget, meget populært i takt med, at når bilproducenten, de skal til at differentiere sig i forhold til konkurrenten, så er det nogle af de her teknologiske ting, som de indbygger. Og der har SmartEye, som jo virkelig er også en aktie, der har fart på, hvis man kigger hen over det sidste år. Kigger koden SEYE. Ja, lige præcis. Så er det stedet fra det sidste år, den sted for kurs 35, og ligger i 111 nu. Grunden til, at jeg nævner den i dag, det er, fordi de lige har gået ud og rejst 200 millioner til en rabat, det, der hedder en rigtig emission, så den er rettet mod nogle enkelte investorer. De rejser 200 millioner, hvilket er lige omkring, jeg tror, det er en udvanding på 13%, men det er kun til en rabat på 1,6%, hvilket jo er altid positivt, når udvandingen sker, og lige omkring den nuværende kurs. Og der har AP-fonden, de har altså taget halvdelen af aktierne, så det er sådan en, som jeg tror, der kan være rigtig meget at hente i stadig, selvom at værdiansættelsen er på 1,5 milliard, og aktien er steget rigtig meget, så bliver de ved med at få de her såkaldte design wins, som simpelthen er, at deres produkter bliver indarbejdet i nogle af de helt store. Der snakker vi altså BMW, vi snakker Mercedes, vi snakker Audi, vi snakker toppen af poppen inden for bilsektoren, så det er en spændende aktie. Lars Persson står og driller mig. Jeg prøver at få øje på den op for skærmen. Jeg må sige, jeg har ikke hørt om dem. Philip, taler vi First North, eller taler vi... Vi skal lige have med, hvor stort et selskab det er, vi kaster på det. Det sagde jo 1,5 milliard. Ja. Nå, tak. Men det er jo sjovt, at i Sverige, det der med at sige First North i Sverige, det skal man bare lige huske, at det er ikke nogle små værktøjskasseselskaber. Der kommer de altså med de helt store rullekuffer, der er fyldt med monies. Og Maha ligger også på First North. Man kan sige, det der er, at der er to børser, der har mig væsentligt mindre. Der er den, der hedder NGM, og så er der den, der hedder Spotlight, som jo hedder Aktietorket før. Ja. Så First North er faktisk en ganske glimrende børs at være på i Sverige, hvor vi måske kigger lidt mere skævt til det. Og det der er, det er, at First North er i mine øjne sådan et springbræt fra First North, eller fra de små børser, så er First North et springbræt, og så hedder det Nasdaq Small Cap efterfølgende. Og du er ret, vi kan ikke lave en direkte sammenligning mellem den svenske First North og den danske. Det er en helt anden aktiekultur og en helt anden selskab, der ligger derovre. Men har du haft et øje på SmartEye, Lars Persson? Nej, jeg er også Persson med i dag. Det der udfordring med det svenske marked, det er jo alene på, hvad hedder det nu... på at have midcap, last cap og small cap, så har du straks over 200 selskaber, du skal holde øje med. Dykker du så spadestikket dybere, så har du faktisk 400 selskaber alene på First North, næsten på det svenske marked. Så snakker vi om 600 selskaber, vi skal sidde og rode rundt med rytmeboksen. Det kan du godt. Men det når man bare ikke. Så skal jeg nok have lidt mindre tid. Mere tid hedder det. Har du holdt øje med SmartEye, Philip Gunst? Ja, og jeg ærger mig som pesten, fordi at... Det var en aktie, som jeg kiggede på, da den lå i spændet 50-75. Jeg ville have købt den til omkring kurs 50, så kom der en nyhed, som virkelig imponerede mig, som fik den til at stige fra 55 til 75 i løbet af en dag. Det var, da de gik ud, og jeg mener, de fik en af de helt store design wins der, som virkelig overbeviste mig om, at der var virkelig noget at komme efter. Og så gjorde jeg ikke rigtig mere, fordi at der var den allerede sted fra 30 op til 75, og der synes jeg måske, det var lidt for sent. Men der kan man jo også bare se, at den her retorik og tankegang med, at når noget er steget x antal procent, så er det for sent. Det er ikke altid tilfældet, og vi har kunnet se det med Maha, vi har kunnet se det med SmartEye, vi har kunnet se det med rigtig mange aktier efterhånden. Og det er ikke nødvendigvis altid den rigtige tanke at have. Ja, nemlig. Altså, man skal nogle gange løbe med vinderne, altså som... Men jeg tror, og det er en interessant diskussion at have, fordi at der er virkelig mange private investorer, der er sådan psykologisk dårlige til det der, fordi de, i stedet for at let your winners run og cut your losses, så tror jeg, at mange gør det modsatte. De tager profitten og afkastet i de positive og gode aktier, samtidig med, at de ikke rigtig tør tage tabet i de negative. Det er desværre også en psykologisk faktor, jeg kæmper meget med. Frygt, grådighed, angst er noget, vi må møde hver morgen, når vi stopper og kigger på aktiemarkedet. Men her til morgen, så er man altså lidt mundtere på markedet. Der er køb i den, det vil sige, at vi er i plus. Vi har Bavarian Nordic ude med regnskab. Vi har SimCorp ude med regnskab her til morgen, så vi er altså kring nogle svenske Maha, som også har leveret tal. Mogens Carlsen skriver her på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer, som altid. Aktieinvestering handler vel om at skabe afkast, risk, reward. Hvordan kan du her, Gunn, sige, at SimCorp er kedelig, at den er performet 41-42% i et voksende marked? Jamen det har jo intet med, man kan sige, udviklingen har jo intet med, hvorvidt jeg synes, den er kedelig eller ej. Jeg synes jo bare, at selskabet, det de beskæftiger sig med, er ikke lige efter min kop te, og derfor så kan jeg jo sagtens tillade mig at sige, at den er kedelig. Fordi at selvom det har været en aktie, som virkelig har performet flot, og jo har outperformet mange af de danske aktier, så kan jeg jo godt stå og sige, det er det. Og I står jo til inspiration, og så er beslutningen lagt til vores lyttere. Millionærklubben er i fuld sving. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Persson og Philip Gunst med mig i studiet. Lige om lidt, så skal vi omkring kinesiske aktier. Og lidt senere, der skal vi altså også omkring Tom Hårgaard, der sidder på den varme linje i London. Dette er Radio 24/7. Hvis du lige rejser dig op, herr Gunst, og finder mikrofonen, så vil jeg tilspørge dig. Vi er igennem den kinesiske regnskabssæson, de kinesiske tech-aktier, tech-giganter, som jo også tog sig et nyk ned i går på den her handelskrig. JD.com har været en af dem, de aktier, du har fulgt, også har været inde i. JD.com, som jo udfordrer til den store e-handelsgigant i Kina, nemlig Alibaba og JD, der så er ejet af Tencent. Og det er Tencent og Alibaba, der ligesom er de to store, der slås om markedet i Kina. Lad os starte med JD. Er det Tencent og Alibaba, der kæmper om det store marked? Ja. Nå, okay. Det er de to, der ejer. De mindre er nede af vejen. Okay. Det kan vi vel godt blive enige om. Ja, det. Det er det. Og det er Tencent, der har en lunds af JD.com. Ja. Hvordan leverer de regnskab her? Jamen JD leverede på den ene side et sløjt regnskab, og på den anden side et godt regnskab. På sløjt på den måde, det var det dårligste kvartal, de har leveret hidtil med tanke på væksten. De vækstede deres toplinje med 20,9% fra den samme periode sidste år til en omsætning på 18 milliarder dollars, som var over konsensus i forhold til markedet, og samtidig så lavede de earnings per share, altså indtjening per aktie, den var på 33 cent per amerikanske aktie, hvor forecast det var på 12 cent per aktie. Så selvom at det var det dårligste kvartalsregnskab i mands minde i JD.com i forhold til væksten, så var det markant over, hvad Wall Street havde frygtet. Mm. Og derfor så steg aktien også rigtig flot, og den blev også belønnet med det. Vi havde jo lidt været i, Lars og jeg har diskuteret efterhånden nogle gange herinde, hvorvidt den skulle over 30 eller ej. Den kom over 30, så Lars fik ret. Den faldt så relativt kraftigt tilbage igen. Lars er videre, kan du godt se på ham. Ja. Men til gengæld så faldt den relativt kraftigt tilbage igen, og den var nede i de der 26, hvor jeg sagde 25. Mm. Så vi fik måske i virkeligheden væk så ret. Den faldt tilbage på det her med handelskrigen i USA, som jo blev forlænget, og hvor Donald Trump lige pludselig ændrede retning. Og så kom det her regnskab, hvor den steg tilbage til 30 igen. Så den har været lidt en volatil fætter at holde sig med. Men et rigtig, rigtig flot regnskab, og samtidig så virker det til, at investorerne og aktiemarkedet har glemt lidt den her sag med Richard Liu, deres administrerende direktør, som blev anholdt og anklaget for sexchikane i USA. Det var det. JD.com, den historie, vi skal med, det er jo også, at de bruger rigtig mange penge på at investere i deres logistik, blandet dronelevering. Ja. I Millionærklubben i sidste uge, tror jeg det var, der fik vi jo smidt en ny kineser på banen, Pinduoduo, som også er en e-handelsplatform. Og det, deres twist er så, at der kan man altså som bruger slå sig sammen i indkøbsteams, communities, og dermed opnå en billigere pris. Mm. En e-handelsplatform, som kun har 4 år på banen, men som så blev børsnoteret sidste år, og der kan vi altså tale om Chinese Speed her. Mm. For lige nu bliver talt om, at Pinduoduo så er en udfordrer til både JD.com og Alibabas e-handelsplatform Taobao. Ja. Pinduoduo, er den inde på din radar, men der er også en Tencent er også en fod inde i dem. Ja, jeg tror faktisk lige i forhold til det med Tencent, som du siger, så tror jeg, det er vigtigt for mig lige at kommentere på, at JD faktisk, udvidede deres samarbejde med Tencent. Tencent gik ind og sagde, at de ville tage en 250 millioner dollars luns i deres aktieposition. og samtidig så udvidede man sit samarbejde i forhold til de her platforme, hvor JD har jo lavet rigtig meget reklame på både WeChat og Vexin, som jo har 1,1 milliard brugere hver måned. Så det var lige vigtigt. I forhold til Pinduoduo, så har jeg den ikke på min radar. Man kan sige, at det, der er sindssygt imponerende ved det, som du også siger, det er The Chinese Speed. Det er altså, de har fået, jeg tror, det er 400 millioner brugere i løbet af ingen tid. Det, der dog er, det er, dels så er der en værdiansættelse på 25 milliarder, hvilket jeg synes er meget dyrt. Hvis du også kigger på aktieudviklingen hen over det sidste år, fra da de gik på børsen sidste år, så ligger den nogenlunde i samme niveau, det udtrykker også lidt den hype, der har været om Pinduoduo. Samtidig så synes jeg, at det helt store forskel på Alibaba, JD.com og Pinduoduo, det er, at det er simpelthen noget lort, de sælger. Det er sådan rigtig, ja, undskyld mit sprog, men det er sådan, på en god tone, lad os holde den her også. Varerne, de sælger på deres platforme? Ja, lige præcis. Det er sådan meget rodet. Det er ikke, hvor at det er jo også noget, som både JD.com og Alibaba har fået meget høvl for gennem tiden, det er, at det virker jo til at være sådan lidt et gedemark uden lige. Men der har JD og Alibaba altså fået sådan nogenlunde styr på layoutmæssigt også, og bare det der med, at det ser overskueligt ud, og at det er nogle lidt mere seriøse produkter, man sælger, det kan altså godt gøre en forskel, og der mener jeg jo, Pinduoduo, det stadig er sådan en e-commerce-platform for folket, og specielt de mindre. Der er også rigtig mange folk. Ja, det er i Kina. Lige præcis, og det er jo også, og det er jo også det. Ja, lige præcis, men det er, og sådan som jeg forstår det nu, var jeg jo til Vækstfondens årsmøde, hvor vores kære Bortrup, hun præsenterede. Christina Bortrup. Ja, lige præcis. Nemlig Kina-ekspert, og nogle gange gæst til Millionærklubben. Ja, hun nævnte netop også Pinduoduo, og var også inde på det. Og som hun også siger, så er det virkelig en virksomhed med fart på, men det er også en virksomhed, som i højere grad faktisk tiltrækker provinsen og de lidt fattigere del af Kina, end hvad JD.com og Alibaba gør. Men det giver så også mening, i og med, at man kan slå sig sammen i teams og få billigere priser. Ja. Pindu, du er altså ikke med på din rejse, Philip Gunst. Det er det, du kommer vi omkring Alibaba, så den anden udfordrer i det kinesiske marked. Hvordan kigger du på den? Jamen, de kom jo også med et, de kom som et rigtig, rigtig, rigtig flot regnskab. Til gengæld et regnskab, som ikke, jo, den steg vel 3-4% på regnskabet, så helt skidt var det jo ikke. Men sammenlignet med JD var det jo ikke voldsomt. De så deres omsætning vækste fra kvartalet til 51% sammenlignet med sidste år, til en omsætning på 13,9 milliarder. Så man kan sige, at omsætningen er jo lavere, end hvad den er i JD. Til gengæld så indtjeningen er lidt bedre i Alibaba, end den er i JD. Så man kan sige, at det, der er lidt af den store forskel, det er, at væksten er stadig højere i Alibaba. Til gengæld, så er indtjeningen også bedre. Så er det ligesom de ting, man kan gøre forskellen på. Det, der jo ligger med Alibaba, det er jo, at de har også rigtig, rigtig mange ben at stå på. De har dels deres, man kan sige, deres store promotion og advertising ben, som jo i hvert fald udgør en rigtig stor del. Men så har de også deres cloud og data, som jo virkelig er der, hvor de vækster meget. Så det er også interessant. Og Alipay, hvor vi taler om en separat børsnotering. Ja, de har jo så mange ben at stå på efterhånden. Men det, der også er interessant, det er, at Alibaba primært har været i Kina kun indtil nu, men er begyndt ligesom så småt at bevæge sig uden for landets grænser og kigge på resten af Asien, hvor det blandt andet er Singapore-baseret Lazada, men også AliExpress, som jo er deres logistikben, der ligesom er begyndt at komme ud, og der har de altså 120 millioner årlige brugere på tværs af de platforme. Og Kina er også en ny front for de kinesiske e-commerce giganter, men lad os lige, hvis nu, det der er jo let at snakke med, det som USA prøver, der er jo at stikke en kæppe hjulet på internationalisering af de her IT-giganter, altså deres færd ud i verden. Er du bekymret på den konto, Phil Gunst? Nej, det er egentlig ikke, fordi at markedet er så stort, dels i Kina og dels i Asien, at selv hvis resten af verden ligesom sætter en virtuel mur op i forhold til det her, så er der stadig så stort et marked at beskæftige sig med for de her spillere. Og nu har vi allerede nævnt tre af de her e-commerce-platformer. Man kan jo tænke sig selv til, hvordan kan der være tre, der er så store? Og det vidner også bare om, hvor stort et marked det er. Og de har så mange brugere hver især. Og samtidig med, at den kinesiske befolkning bliver rigere og rigere, og vi får ligesom et mindre gap mellem den rigeste og den fattigste del af befolkningen, og vi ser den her urbanisering, så ser jeg også flere og flere brugere på de her platforme. Det er jo også det, som vi kan læse, når vi ser regnskabene. Så i mine øjne, så bekymrer det mig egentlig ikke. Selvfølgelig så for blandt andet JD, som jo har fokuseret meget på Europa og Frankrig med deres logistikben, så kan det jo være en udfordring. Men jeg ved, at det ikke er kernen i deres forretningsmodel, at de vil ud til Europa og den vestlige verden. De vil primært fokusere på den kulturelle lighed, der er i Asien. Inden jeg stiller det sidste spørgsmål, skal jeg lige høre. Tom Hårgaard, har vi dig med? Ja. Godmorgen og velkommen til. Tom, hvis du lige bliver hængende et minut, jeg hænger i. Godt. Philip Gunst, hvis nu det handler om for de kinesiske e-handelsgiganter, det er jo ligesom at den her samle alle kinesere i en app, det som Tencent har gjort med WeChat, og det er jo det samme, Alibaba også gerne vil. I din portefølje, hvem satser du så på af de her tech-giganter i Kina? Jeg er stadig mest til JD. JD, synes jeg, er den, der er mest spændende, og også den, som jeg ser den mest sådan sustainable forretningsmodel i. Så jeg tror mest på JD stadig, selvom den er steget fra omkring 20 til nu 30 i løbet af det sidste års tid. Tom Hårgaard, så siger jeg officielt velkommen til dig, og god formiddag. God formiddag. Tom, hvordan ser dagen i dag ud for dig som daytrader i London? Godt spørgsmål, og jeg tror, jeg vil svare det sådan lidt overordnet og sige, at der er bløde punkter i markedet, og så er der områder, hvor det er forvirring. Sådan med blødt punkt, der mener jeg, at det er den rigtige side at være kort de engelske pund mod andre valutaer. Og det nævnte jeg allerede, da jeg blev interviewet af jer i sidste uge. Og på det tidspunkt, der var pundet mod den amerikanske dollar omkring 1,30. Nu ligger den ned under de 1,27. Så den har været, jeg vil ikke sige, den har været nem at spille, men det var ikke en helt stor overraskelse, at de to partier ikke kunne blive enige. Så det var den rigtige side at være på markedet. Men det, hvor det ikke har været... Ja. Nå, bare for pundet, hvordan spiller du det så i dag, nu til Theresa May er kommet med et nyt forslag? Jamen, det gjorde hun allerede i går, og det er allerede blevet sablet ned. Og det er rent faktisk sådan meget, meget pudsigt nok, så lukkede jeg min kortposition i pundet i går og gik langt, før hun kom ud med hendes nyheder, fordi jeg tænkte, der må være... Det var en af de eneste gange, jeg kunne kigge i historien, hvor det engelske pund mod den amerikanske dollar var faldet 13 dage i træk, uden at så meget som havde haft en positiv dag. Så vi taler virkelig om, at vi var helt ude i ekstremerne, og der var så meget sentiment, der var negativ. Og når du så har en stor nyhed, så er der ofte en tendens til, at markedet svinger pendulet i den anden. Det er ren psykologi, det her. Det har ikke noget med fundamental analyse. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvem er lang markedet, hvem er kort markedet. Og det gik også meget godt i de første 5 minutter. Jeg tjente en masse penge, hvorefter jeg tabte det hele vejret igen. Og så fik jeg så gået kort igen, og jeg har været kort i løbet af natten. Så valutaen har egentlig reddet mig lidt, fordi aktieindekserne rent fra et daytrading-perspektiv ikke har været så nemt. Det har været 2 skridt frem og 2 skridt tilbage. Mm. Og egentlig så er jeg sådan lidt, når jeg kigger overordnet på det, så er jeg lidt usikker på, om jeg skal være negativ DAX'en for eksempel, eller Dow Jones, eller jeg skal være positiv markedet. Fordi jeg synes bund og grund ikke, at der er den helt store interesse i markedet. Dow kan ikke rigtig komme over 26.000. DAX'en prøver desperat at holde fast på de 12.000. Men det virker ikke som om, der har været den store købsinteresse. Og hver eneste gang, vi ser markedet skubbe hårdt opad, jamen, så mangler vi det, som har været kendetegnet for momentum. Det er, du får et hårdt skub opad, og så er der det, der hedder follow-through. Altså, der kommer penge bagved. Og de der penge, der ligger bagved, de er bare ikke mødt op til kampen. De sidder på sidelinjen, og nu hænger vi sådan der omkring de 12.000 i DAX'en, og der sker ikke rigtig noget. Og om det er på grund af det er sommervarme, eller hvad grunden er, det kan man så kun se spørgsmål til, om det er en underskrift på, en underskrift på handelsaftalen mellem USA og Kina. Mm. Ja, og alligevel så er jeg egentlig ikke helt sikker på, hvad motivet er for kineserne og ikke at skrive under i 11. time, fordi det virkede som om, at de var ankommet, de havde billetten, og de havde også billetten hjem, og det hele så ud som om, at den røde løber og fanfaren var klar til en helt stor aftale. Og så trækker de sig, om det er politisk eller hvad det er, det prøver jeg stadigvæk at genanalysere, men det, der måske overrasker mig mest ved det her, er, at markedet ikke har reageret hårdere på det. Men det er måske også, fordi jeg minder mig selv om, at du ved, at man siger, at håb det er det, der dør sidst. Og det kan jo være, at markedet simpelthen bare holder ud og siger, at altså, Trump han går ind på sit sidste år som præsident, og vi skal have et valg i 2020. Det vil være utænkeligt, at han ville ødelægge markedet, efter han havde klaret sig godt. Man må huske på, at en af hans legacies, hvad vi end tænker om ham, det er, at da han startede som amerikansk præsident, der var Dow Jones i 16-17.000, nu er den i 26.000. Det er der ikke ret mange præsidenter, der kan lægge ord til, at de har formået at få så kraftig en stigning i aktiemarkedet. Men jeg tænker lidt, Tom Hårgaard, i det fundamentale marked, vi har, hvor det starter jeg også udsendelsen med at sige, det er sådan lidt bipolar. I kan ikke rigtig finde ud af, om vi skal den ene vej eller den anden vej, og hvad vi skal lytte til. Der må det da være en fest at være teknisk analytiker og kunne sidde og kigge på kurverne og glemme alt det støj, der kører rundt i øjeblikket. Ja, det, i teorien er det også fint nok, men egentlig så bunder det mere ud på den filosofi, du har som daytrader eller swingtrader eller som spekulant. Og jeg tror, den bedste måde, jeg kan måske forklare det på, det er, forestil dig, at du er surfer, og du går ned på stranden, og det er de bedste bølger nogensinde, og du surfer hele dagen, og du har aldrig haft så gode konditioner. Og så dagen efter, så er der ikke andet end et lille bølveskuld, men du håber altid på de helt store bevægelser. Så det, jeg vil udlægge af det her, det er... Jeg er nok blevet lidt forvent og efter en december måned, hvor vi havde bevægelser på 600-700 point i Dow Jones, og hvor hvis du fik lagt dig på den rigtige side, jamen så formåede du at tjene 1 million kroner på en 3-4 timer. Lige nu så skal jeg nok være heldig, hvis jeg får skubbet 100.000 kroner ind på kontoen over en hel dag, fordi bevægelserne er så meget mindre, end de var i december måned. Altså volatiliteten er der ikke de samme skulp, er der ikke, som der var. Og der kan man så godt hurtigt gå hen og blive lidt forvent og håbe på det helt store, og så egentlig så burde man bare tage sig tilfreds med, du ved, 10, 20, 30 point. Så det, ja, det, det, det, jeg vil da også filosofi. Være tilfreds med 100.000 om dagen, det vil jeg da også synes var okay. Jamen, det er også fint nok, men du skal så også forberede på, at du skal være i stand til at kunne lægge 100.000 ved kasse 1, hvis, mm. hvis du skyder forkert. Det lyder som, Tom Hårgaard, at du har en 24-timers arbejdsdøgn i øjeblikket, hvor du primært skal tjene dine penge i valutamarkedet. Ja, hvis du ikke kan høre det her på stemme, jeg har haft en 24-timers arbejdsdag i de sidste 20 år. Nå, spøj til side. Det lyder ja, det skulle vi tænke. Ja, jeg tror, du var videre og kommet over det, men det lyder som om, du er faldet tilbage i dit gamle arbejdsmønster. Ja, jeg er faldet tilbage i mit gamle arbejdsmønster, men spøj til side. Ja. Man må nok bare erkende, at der er tider i løbet af de finansielle markeder, hvor det virkelig kører i en retning eller i en anden retning. Og så er der tider, hvor vi har lige nu, i blandt andet i aktiemarkedet, hvor folk som du og jeg, der måske har en forskellig tilgang til markedet, begge to kan blive enige om, at det ikke lige til at finde ud af, om vi skal opad eller vi skal nedad. Så hvad gør du rent praktisk, Tom Hårgaard? Rent praktisk, så holder jeg den kort position. Og det er jeg egentlig ikke sikker på, at det er det mest fornuftige at gøre, fordi nu er der et rigtig, rigtig godt udtryk, der er kommet ud i markedet. Dengang Alan Greenspan, han var Federal Reserve præsident, der havde vi det, der hed det Alan Greenspan put. Og tesen blandt det var, du skal aldrig nogensinde gå kort det amerikanske marked, fordi hvis det virkelig begynder at gå galt, så kommer Alan Greenspan med en rentenedsætning, og han skal nok redde markedet. Og nu har vi et nyt fænomen, og det er det, der hedder the Donald Trump put. Og det er, hvis det rigtig går galt i de finansielle markeder, så tweeter Donald Trump et eller andet, og så alt er os, der er på den korte side, vi bliver fanget på den forkerte side. Mm. Men det vi egentlig venter på, Tom Hårgaard, fordi man kan sige, situationen er ikke meget anderledes i denne her uge, end den var i sidste uge. Det vi venter på, det er smart money, der sidder på sidelinjen. De skal komme ind og trykke markedet i en retning, så vi kan finde en trend. De skal være overbevist om, at der stadigvæk er value i det her marked, strukturelt set, overordnet set. Og så skal de skubbe Dow Jones langt over de 26.000 og gå til det, der hedder all-time highs. Og hvis det sker, jamen, så er jeg sikker på, at så følger DAX'en og de europæiske lande med. Men som du selv siger, de skal nok se noget andet end trade war. Og det er nok utænkeligt, at du får en ny all-time high, når du stadigvæk har ting som det, der hænger over hovedet. Mm. Men hvis du så kigger sådan lidt cyklisk set, hvis vi kan bruge det som et udtryk, så er jeg i tidernes morgen brugte jeg meget tid på det, der hedder den præsidentcyklen, hvor du rent faktisk inddeler markedet op i de 4 år, som den amerikanske præsidentcykel eller fra valg til valg. Og der ser du til generelt set, at markedet har det hårdest i det første år og det andet år af de 4 år. Men når du så kommer til det tredje år og fjerde år, så ved den siddende præsident godt, at nu skal han prøve at gøre det så favorabelt for hans vælger som overhovedet muligt, så de kan glemme de første 2 hårde år. Og i tredje år og fjerde år, der statistisk set har aktiemarkedet en større chance for at stige end i år 1 og år 2. Nu taler vi så siden 1950. Mm. Så der er folk, der taler om, at præsidentcyklen nok skulle træde ind igen, og vi får en rigtig positiv 2019. Men lige nu, der har vi en meget kedelig sommerperiode, hvor markedet bare kører sådan lidt op og lidt ned, uden at der er nogen speciel retning. Lars Persson står lige og tripper her. Nej, men det var bare, så ved vi jo bare, at når der kommer en ny præsident, så bliver det noget værre møg, så vi kan lige så godt lige spænde livrem ind, så ja, sådan det. Men det bliver måske nok også sandsynligt det samme. Kunne man forestille sig, Lars, at grunden til, at kineserne holder, hvor de er, det er, fordi de nu forventer, at Donald Trump rent faktisk bliver genvalgt. Mm. Mm. Det kunne godt være. Et meget godt bud, Tom Hårgaard. Det, som vi var også omkring det i sidste uge, det, der kan undre nogen, det er jo, at guld ikke rør på sig. For når der er den her usikkerhed i markedet, så er det jo guld, der bliver hoppet over i for ligesom at hedge sig selv lidt og sikre sine positioner. Tyder det på, at vi bare står i stampe, Tom Hårgaard, og lidt venter, og så kan vi komme med den her release rally? Ja, en anden... Jeg prøver. fair play til for det. Jeg har så en, jeg vil ikke sige, det er en anden tese, men en alternativ tese er, at folk bare ikke tror på, at det her marked er på vej ned. De tror ikke på, at en siddende præsident og en siddende regering kan skyde sig selv i foden. Så det er nok derfor, at der ikke er mere volatilitet i guld, fordi folk simpelthen ikke tror på, at det kommer til at være så galt. Mm. Tom Hårgaard, du har en portefølje her i Millionærklubben. 250.000 kroner har du hævet frem af din egen baglomme, og det må du så disponere løbende her igennem året. Hvordan ser den ud, PT? Ah, det går på mig til. Jamen, det gør det. Skal vi snakke om det? Ja, det skal vi. fordi jeg kan ikke komme ud af starthullerne her. Jeg havde en god start på året, gik fra 250 op til 315. Jeg er nu tilbage på 290. I sidste uge, efter vi havde snakket, brællede det nedad i DAX'en, og jeg kryb så op på de 315 igen, og så tænker jeg, nej, nu går det virkelig godt. Og så kommer Donald Trump med et eller andet, og nu er jeg tilbage på de 290-288. Så jeg kommer ingen vegne. Jeg holder stadigvæk den her position, den her kort position i DAX'en via en ETF gange 3. Men der skal jo ske noget, ellers så sidder jeg jo bare her og bliver skudt i sænk i ingenting, i ingenmandsland. I en anden ældre hedder det, hedder Lars Svendsen, men Tom Hogger, heldigvis så ved jo, at du er en mand, der kan finde ud af at sætte en slutspurt ind. Det er jo sådan, du har kørt den de sidste 6-7 år efterhånden, så jeg tager det meget stille og roligt på din vej. Det er fint nok, men jeg skal jo have noget volatilitet. Jeg kan jo ikke handle i et marked, der ikke laver noget. Og der er jo ingen puls. Nej, den kan jeg så ikke lige hjælpe dig med, når det handler om aktiemarkedet. Nej. Tom Hågaard, tak fordi du var med os igen. Vi fanger dig igen næste uge. God handelsdag. Det glæder jeg mig til. Tak. Hej. Hej. Kan du klare det uden puls i markedet, Lars Persson? Ja. Altså, man kan jo godt finde aktier, der lever et søde liv. Altså, jeg kan da kun tørre øjnene, når jeg ser på min CLX-communication, der er jo stiger, mens nogle af de andre bare står lidt og træder vandet. Så man kan jo være heldig, eller finde den enkelte nål i høstakken, og ikke ligesom Lars Svendsen, der åbenbart har fundet de samlede frugter. Han har fundet det rigtige træ i år, som... Han svinger hurtigt fra gren til gren. Det må man sige, og det er måske den her nye... ældre gentleman-strategi, som han har lagt sig med at flå frugterne ned for træet lige så snart, at det bare er blevet smule moden. Så, ja, jeg skal lige høre dig, Fib Gunst. Et sted, hvor der har været puls, det er jo det amerikanske IPO-marked. Det kan man sige. Vi har fået både flygt og... Flygt. Flygt og farver er gået på børsen i USA. Flygt og farver, ja. De to er taxakørsel-giganter, havde han sagt. Ja. Flygt hedder det vel? Lyft, undskyld, ja. Flygt er og, noget helt andet. Det er helt og Uber. Ja, Uber. Uber, jamen, der kan du se, det kører for mig i dag. Og så har vi altså også fået det her Beyond Meat, ja, som laver overhovedet ikke laver kød, men laver noget plantebaseret protein. Protein, ja. Som man så pakker ind i kød. Har du haft noget at gøre med dem? Jeg har fulgt dem tæt. Jeg synes jo, at Uber og Lyft er jo i mine øjne sådan to kæmpe mastodonter i forhold til det her med deleøkonomi. Og Uber har vi jo kendt længe, blev jo bandlyst i Danmark, og efterhånden er begyndt at komme lidt tilbage igen. Jeg ved, at svenskerne allerede har taget det ind igen, og jeg tror også, at Danmark højst sandsynligt kommer til det på et eller andet tidspunkt, selvom at taxachaufføren, de er rasende over det. Men begge to har jo haft nogle svære børsnoteringer. I mine øjne, så er de jo gået på børsen for sent. Fordi at hvis de skulle leve på den hype, som blandt andet Beyond Meat har gjort, som jo virkelig lever i en tidsalder, Beyond Meat, som virkelig er kommet ind på det rette tidspunkt. Plantebaseret protein er kæmpestort lige nu. Der er mange, der tænker på miljøet, og derfor så vi ser det bare med Simple Feast, som jo er den tidligere danske stifter af Endomondo, som jo er gået ind i det. Så det er meget populært, hvor det Uber og Lyft, det var sådan lidt so last year, hvis man skal bruge et velkendt term. Hvis vi kigger på børsnoteringerne, så Lyft blev børsnoteret til kurs 72, den ligger i $55 nu. Uber, de gik på børsen til kurs 45, den ligger i $41.50 nu. Så de er begge to under deres børsnoteringskurs. Til gengæld så Beyond Meat, de gik jo på børsen til kurs 25, det var deres IPO-pris, og den første dag, der var de op med 160%. Den har kun set én vej, og samtidig så har deres gennemsnitlige volumen i løbet af her de første par uger på børsen, de gik på børsen den 2. maj. Så det vil sige, at de har været på børsen i sammenlagt 20 dage, hvilket så inklusiv weekender, men der har den gennemsnitlige antal, eller gennemsnitlige volumen har været 11 millioner aktier dagligt, hvilket er helt vildt. Den faldt så 10% i går. Jeg gik ud på Twitter og skrev, da den lå i kurs 92, så nu var det nok tid til at shorte den her, fordi værdiansættelsen var stukket helt af med tanke på, at de kun har en omsætning på 30 millioner i kvartalet og samtidig en produktportefølje på 5 produkter. Ikke og ingen forventning om egentlig at tjene nogen penge de næste mange år? Overhovedet ikke. Og det er jo også derfor, det er jo et udtryk for, at vi er meget tidligt i processen med Beyond Meat. Så den faldt 10% i går, ligger stadig i kurs 77,5, hvilket jo stadig er over 200% over hvad kan man sige, IPO prisen, så det er Galle Mathias for alle pengene. Vi har... nu sagde du, Beyond Meat tager ind i en tendens, hvor vi alle sammen skal være veganere, og tænke på klimaet. Der fik vi jo Vatura. Vatura. Indianerne er på banen. Wärtula bæredygtighed også. Ja. Vandteknologi på First North her for nylig. Og det går også gevaldigt godt, Lars Persson, når jeg kigger op på kurven her. Ja, alene i dag stiger den 20%, så den er jo også stukket fuldstændig af. Mod det uendelige univers. Ja, nåede du med i den raket? Nej, det gjorde jeg. Jeg kiggede på den og tænkte faktisk, at det kunne jeg har rigtig godt tænkt mig at være en del af. Så jeg, at den var blevet overtegnet på 605%. Så jeg var sådan, nå, okay. Så er der nok ikke særlig mange private aktier. Og du holder ja, og jeg tror ikke, der er særlig mange private investorer, der fik meget mere end et par hundrede aktier i den hver især, hvis man var heldig. Som Lars siger, så er den op med 20% i dag, ligger på over 19,5 nu, og IPO-prisen var 6,78 eller sådan noget, hvis jeg ikke husker helt galt, så det er jo fuldstændig vanvittigt. Nu havde jeg jo Danish Aerospace Company med mig i studiet i går, som også skal på First North her i slutningen af maj. De leverer udstyr til astronauter og har et samarbejde med andre NASA. Har I to herrer kigget på den? Ej, det kan vel heller ikke gå i det bæredygtige moment, vi er inde i nu. Altså, jeg tænker alt det her med Mosk og alt det her, det er jo fuldstændig forfejlet. Altså, vi skal skyde raketter af, så nej, det tror jeg ikke. De må også ned på jorden, det var det, der var rejsen. Du har ikke kigget på den, Lars Persson, kan jeg komme der, og det har du så heller ikke fint gunst. Nej, man kan sige, det er jo lidt det samme space som space, som gom space, så det er jo det, vi ligesom kan sammenligne os med. Ved I hvad? Tak fordi I var med mig, de herrer, endnu en gang. Altid en fornøjelse. Tak til jer, der lyttede med derude, og som kiggede med på vores live-streaming. Vi lukker i plus, kan jeg se, på det danske marked, Lars Persson. På det danske marked, yes. På hvert fald på det danske marked. Det var godt. Vi er her igen i morgen og tager selvfølgelig imod jer, lytter, og imod markedet. Og det gør vi i morgen sammen med Ulrik Bie. Det vil sige, at vi skal tale meget mere om Kina og amerikansk økonomi. Fortsat god dag.